มันต้องค่อยฝึกไปนะถึงจิตมันตื่นขึ้นมาจริงๆจิตของคนเราตื่นยากที่สุดบางทีมันรู้สึกเหมือนตื่นจริงไม่ใช่ตื่นจริงอย่างใจเราถ้ามันตื่นจริงแล้วจิตใจมีความสุขทันทีจิตใจมันจะไม่รู้สึกเหนื่อยหน่ายท้อแท้ใจถ้าเรารู้สึกเหนื่อยใจมันยังไม่ตื่นตื่นไปเรื่อยๆนะอยู่จนมันตื่นขึ้นจริงๆจิตที่สบายมีหลายแบบนะจิตสบายแบบเราปล่อยๆจะสบายการมันตื่นขึ้นมาจริงๆมันจะโปร่งโล่งสว่างสบายขึ้นนะตื่นไปเรื่อยๆสบายดีเข้าสู่ระบายเท้าได้เลยเขาไม่มีไปด้วยกันผู้ชราละยายงเคยฝึกมาจากไหน ใจฝึกเองที่บ้าน เลยฝึกแบบไหนล่ะฝึกเอง ก็ตอนแรกก็ตาใจแต่ว่าลองอ่านหนังสือวิธีทำแก้ก็ลองฝึกใจ คิดกว่าคนคนหนึ่งจะตื่นขึ้นมานะยากที่สุดเลยใจของเราเนี่ยชอบหลงไปอยู่ในโลกของความคิดถ้าพูดแบบปริยัติก็คือจิตของเราไปหลงกับอารมณ์ปัญญาเราก็เลยรู้ว่าหลงปรมัตถ์คือรู้กายรู้ใจไม่ค่อยได้นี่น้อยคนนะมันจะตื่นขึ้นได้จริงๆตื่นขึ้นค่อยๆสังเกตนะใจเราชอบหนีไปเที่ยวรู้สึกไหมเดี๋ยวก็วิ่งไปทางตาเดี๋ยววิ่งไปทางหูเดี๋ยววิ่งไปทางใจตรงนี้ดูออกไหมค่อยๆหัดดูนะเดี๋ยวฟังอาตมาพูดเนี่ยสังเกตไหมไม่ได้ฟังอย่างเดียวแต่ฟังใครคิดไปสลับกันไปเรื่อยๆดูออกไหมเนี่ยหนีไปคิดซะไปแบบนี้หน้าที่ของเราเนี่ยใจหนีแวบดูออกไหมเนี่ยอีกแวบหนึ่งแล้วดูออกไหม ไม่ท ันไม่เป็นไรต้องไม่ทันไม่ทันถูกแล้วหลงไปก่อนแล้วเพิ่งรู้ว่าหลงนะไม่ใช่ห้ามหลงนะงั้นสังเกตให้ดีเวลาฟังอาตมาพูดเดี๋ยวก็มองหน้าอาตมานิดนึงเวลาอาตมาพูดก็ไปตั้งใจฟังฟังเสร็จแล้วก็คิดสลับไปสลับมาโดยเฉพาะฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิดถ้าฟังแล้วไม่คิดจะฟังไม่รู้เรื่องเรารู้เรื่องจริงๆความคิดนะนี่หน้าที่ของคนทั่วไปที่เขาเรียนถ้าเรียนแบบปริยัติคือฟังไปคิดไปไปคิดเสร็จแล้วเนี่ยได้ความคิดแล้วก็จำเอาไว้เขาบอกว่าได้ความรู้ไม่ใช่ความรู้หรอกเป็นความจำส่วนผู้ปฏิบัติเนี่ยจิตมันไปฟังรู้ว่าไปฟังจิตมันทำงานคิดรู้ว่าไปคิดรู้ทันการทำงานของมันเราคุณดูออกไหมคิดเยอะแยะเลย ไม่ ค่อ ยท ัน ต้องไม่ทันต้องไม่ทันนะหัดดูหัดดูหัดดูที่เราบอกว่าดูจิตดูจิตก็คือเราดูสองอย่างหนึ่งดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราอย่างรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์จิตใจของเราแต่ละวันเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายใช่ไหมรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกโลภโกรธหลงสงสัยฟุ้งซ่านหดหู่รู้สึกกลัวรู้สึกกังวลรู้สึกเกลียดความรู้สึกนานาชนิดความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจเราเราก็คอยรู้ไปเรื่อยๆนี่อันหนึ่งนะอันที่สองรู้กิริยาอาการหรือรู้พฤติกรรมของจิตใจจิตใจของเราชอบวิ่งไปเที่ยววิ่งไปทางตารู้จักวิ่งทางตาเนี่ยอย่างเราเห็นคนเดินมาพอเราไปดูเขาเราเห็นหมดเลยใครมาเรารู้หมดแต่ขนาดนั้นก็จะลืมตัวเราเองลืมกายลืมใจเลยวิ่งไปทางหูอย่างมันตั้งใจฟังธรรมะพูดสังเกตไหมตอนที่ตั้งใจอยู่เนี่ยลืมกายลืมใจเลยนี่ตอนนี้หนีไปคิดเห็นไหมตอนที่หนีไปคิดเราก็ลืมกายลืมใจเลยหลงทางใจ ใจมันรู้ตาที่หลังนั้นแล้วก็เริ ่ม ไป ไม่เป็นไรหัดไปเรื่อยๆทีแรกเราจะรู้ช้าก็สติเกิดช้าค่อยฝึกมากเข้ามากเข้า จิตมันจำสภาวะได้มันพอไหวแวบมันจำได้ว่าไหวสติจะเกิดขึ้นจะเกิดเร็วขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการปฏิบัติในอายวะความก้าวหน้าของตัวเองได้ว่าสติของเราเกิดเร็วขึ้นไหมยิ่งปฏิบัติในสติในไวขึ้นไวขึ้นไวขึ้นตอนนี้หนีไปคิดอยู่แล้วทราบไหมไม่ต้องหันนะหนีไปคิดก่อนแล้วก็ให้รู้ว่ามันหนีไปโอ้เอ้นี่ตัวเจ้าโง่เข้าลงมาแล้วรู้สึกตัวไหมรู้สึกตัวไหมโง่เป็นเนรวัดนี้ลืมรู้สึกตัวไม่ได้นะคุณผู้หญิงนั่นแหละที่ใส่แว่นสังเกตไหมตอนที่เราไปดูเขาเราลืมตัวเราเองคิดออกไหมวันหนึ่งวันหนึ่งนี่นะเราจะลืมตัวเราเองเยอะมากถ้าพูดถึงคนทั่วไปที่ไม่เคยฝึกก็คือลืมตัวเองตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยในตอนนี้ฝันมาแล้วทราบไหมหนีไปคิดหนีไปฝันลืมตัวเองหน้าที่ของผู้ปฏิบัติไม่มีอะไรมากการรู้สึกตัวมากๆรู้สึกไปเรื่อยๆเมื่อไรที่เรารู้สึกตัวขึ้นมาเราจะหลุดออกจากโลกของความคิดเมื่อเราไม่ไปรู้อารมณ์บัญญัติคือความคิดนึกข้างหลังเราก็จะมารู้กายรู้ใจของตัวเองธรรมชาติจิตจะต้องมีอารมณ์อารมณ์มีสองประเภทคืออารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่คิดนึกข้างหลังนี่อันที่2คืออารมณ์ปรมัตถ์คือกายกับใจของเรามีอีกอันนี้ปัสสนานะต้องมีกายรู้ใจสิ่งที่ทำให้เรารู้กายรู้ใจตัวเองไม่ได้ก็คือเราไปหลงอยู่กับความคิดมัวแต่รู้เรื่องที่คิดอย่างเห็นคนเดินมาก็คิดเลยว่าคนนี้ชื่อนี้สวยดีน่ารักดีเห็นคนนี้มาก็ไปคิดอีกนี่มันนิสัยไม่ดีน่าเกลียดนั่งอยู่คนเดียวนั่งคิดไปปั่นๆเผลอๆลืมเนื้อลืมตัวไปขณะที่เราไปรู้เรื่องที่เราคิดเนี่ยเราจะรู้กายรู้ใจไม่ได้ศัตรูของผู้ปฏิบัติวิปัสสนาก็คือความขาดสติความเผลอไปคุณผู้ชายนั่นแหละเผลอไปอีกแล้วรู้สึกไหมถูกต้องเลยหลวงพ่อพูดกับว่าถูกต้องแล้วเนี่ยความที่สิบแปดนะมันต้องเผลอไปก่อนแล้วรู้ว่าเผลอถูกต้องแล้วนะไม่ใช่ว่าห้ามเผลอจิตเนี่ยห้ามเผลอไม่ได้จิตสั่งไม่ได้จิตเป็นอนัตตาสติก็สั่งให้เกิดขึ้นไม่ได้สติก็เป็นอนัตตาเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ดับไว้ก่อนท่านสอนบอกว่าให้ตามรู้จิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะหมายถึงมันเกิดโทสะขึ้นก่อนแล้วก็ให้รู้ว่ามีโทสะจิตมีโลภะมีราคะรู้ว่ามีราคะหมายถึงว่ามีราคะเกิดขึ้นก่อนแล้วก็ให้รู้ว่าจิตมีราคะจิตโลภะเผลอไปมันจิตมีโมหะมันเผลอไปก่อนแล้วก็รู้ว่ามันเผลอไปเป็นการตามรู้เคยได้ยินไหมคำว่าตามรู้คำว่าตามรู้คือคำว่าอนุปัสสนาจิตตานุปัสสนาการตามรู้จิตกายานุปัสสนาการตามรู้กายให้เราตามรู้ไปเรื่อยตามรู้ไปแล้วจิตจะตื่นขึ้นมามีสติมีไปคิดแล้วทราบไหมนะที่หลวงพ่อสอนตรงนี้เพื่ออะไรนะเพื่อให้รู้จักสภาวะว่าจิตที่หลงไปคิดเป็นยังไงต่อไปพอจิตของคุณหลงไปคิดนะสติของคุณมันจะเกิดขึ้นเองไม่ต้องสั่งให้เกิดมันจะระลึกขึ้นได้ว่าอ้าวเผลอไปแล้วสติทำหน้าที่ระลึกรู้ทั้งสติไม่ได้แปลว่ากำหนดนะรุ่นหลังๆเราไปเรียนสติว่ากำหนดกันคลาดเคลื่อนครับถ้าใจกิดกนะสติแปลว่าความระลึกได้ทำให้ชัญญะความรู้สึกตัวไงอาจารย์อะไรนะชื่ออะไรลืมนะอาจารย์ปูรู้สึกไหมรู้สึกอาจารย์สุรวัตรนะรู้สึกไหมนะหนีไปแล้วนะคุณผู้หญิงนี่แหละที่ใส่แว่นจะคุยอะไรไหมคุณหลวงพ่อต้องไปคุยกับคนอื่นต่อยังมีอะไรติดใจไหม ต ้ องทำงานว่านี่กว่าจะตามจิตรู้ตามร ู้ไม่หรอกที่เราตามรู้ไม่ได้เพราะเราไม่รู้จักว่าจะรู้อะไรส ่วนใหญ่เราคิดถึงการปฏิบัติเนี่ยแทนที่จะคอยรู้กายรู้ใจชอบไปทำแต่สมถะเช่นไปอยู่ๆก็ไปเพ่งลมหายใจไปดูมือดูเท้าดูท้องอะไรต่ออะไรไปถ้าเราไม่รู้วิธีที่สติจะเกิดขึ้นมาเราคิดว่าถ้าเราบังคับมันได้เช่นเราจ่อให้กระลมหายใจไม่ให้เผลอแล้วสติจะเกิดสติไม่ได้เกิดจากการบังคับนะในอภิธรรมเขาก็สอนให้ชัดๆว่าสติเกิดจากการที่จิตมันจำสภาวะธรรมได้แม่นยำงั้นเราหัดรู้จักสภาวะไปเรื่อยๆเช่นหัดวันหนึ่งก็หัดเพิ่มไปอย่างสองอย่างก็ได้รู้จักใจลอยไหมถ้าใจลอยเรารีบรู้ไวๆว่ามันใจลอยไปแล้วค่อยๆหัดแต่ทีละอย่างรู้จักโกรธไหมถ้าความโกรธเกิดขึ้นก็รู้ไวๆว่าโกรธแต่ไม่ใช่โกรธเมื่อวานวันนี้รู้นะไม่ใช่พอมีความโกรธเกิดขึ้นรู้ว่าท้อโกรธล่ะความโลภเกิดขึ้นรู้ว่าโลภล่ะเนี่ยพอหัดรู้หัดดูไปเรื่อยๆพอสติตัวแท้มันเกิดแล้วมันใช้เวลาไม่มาก7วัน7เดือน7ปีก็ทำไปถ้าสติตัวแท้ไม่เกิด7ชาติก็ไม่ได้นะเอาแต่เพ่งเอาเพ่งเอาแต่ไม่ใช่ว่าสมถะไม่จำเป็นนะสมถะมีประโยชน์ไม่ใช่ว่าหลวงพ่อบอกว่าไม่ให้ทำสมถะบางคนฟังหลวงพ่อพูดสอนวิปัสสนาแล้วบอกว่าหลวงพ่อห้ามทำสมถะไม่ได้ห้ามนะแต่เราจะทำสมถะก็ต้องประกอบด้วยสติปัญญาสมถะทำไปเพื่ออะไรเพื่อให้จิตใจได้พักผ่อนเพื่อสงบทำไมจิตใจถึงไม่ได้พักผ่อนเพราะจิตใจชอบหนีไปเที่ยวถ้าพาจิตมาสับมาอยู่บ้านหาบ้านอันหนึ่งให้จิตอยู่สบายสบายเราจะเอาพุทโธเป็นบ้านที่จิตอยู่ก็ได้พุทโธพุทโธอะไรพุทโธเล่นๆพุทโธสบายๆอยู่บ้านต้องสบายนะไม่ได้ติดคุกคนติดคุกไม่สบายแล้วเราพุทโธพุทโธสบายใจพุทโธเราก็ตัดสังเกตใจของเราไปพุทโธใจหนีไปเที่ยวหรือว่าหนีไปเที่ยวพุทโธจิตสงบหรือว่าสงบพุทโธแล้วมีความสุขหรือว่ามีความสุขพุทโธไปเพื่อจะมารู้ทันใจของเราพอจิตใจค่อยๆสบายพอจิตใจไม่หนีวิ่งฟุ้งซ่านเกินก็สบายนี่เปิดวิปัสสนาเราทำเพื่อให้เกิดปัญญาสมถะเราทำไปเพื่อให้สงบให้สบายคล้ายๆเราพักผ่อนวิปัสสนาเป็นการทำงานเหมือนทำมาหากินสมถะเป็นการพักผ่อนทำมาหากินอย่างเดียวก็ไม่ไหวเหนื่อยพักผ่อนอย่างเดียวก็ไม่ไหวยากจนตายเลยเรียนตอนไหนควรจะพักผ่อนทำความสงบก็ทำจิตใจของเราว้าวุ่นมากแล้วดูกายดูใจเจริญปัญญาไม่ได้แล้วเราต้องมาพักผ่อนทำใจสบายพอจิตใจสบายแล้วก็อย่าขี้เกียจมาเจริญปัญญาไปรู้กายไปรู้ใจจะสังเกตไหมส่วนใหญ่พอเห็นคนเดินมาเรามาดูเขาเลยตัวเองถ้าใครรู้สึกตัวบ้างแม้ใจเราพร้อมจะหนีเที่ยวหนีไปไหนหนีไปดูหนีไปทางตาหนีไปไหนหนีไปฟังหนีไปทางหูหนีไปดมกลิ่นหนีไปลิ้มรสหนีไปสัมผัสทางกายหนีไปคิดแล้วคุณเสื้อสีน้ำเงินหนีอีกแล้วรู้สึกไหมใครรู้สึกนะรู้สึกเรื่อยๆไม่ยากหรอกเอาใครมาทีมที่สามหาไม่เจอละเพราะเยอะอันนี้เหรอเอาส่งกันบ้านฝนภาวนาเป็นไงรู้มากขึ้นก็ยังชั่วเลยมันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่เป็นไรอย่าไปนานไหลแวบรู้แวบรู้อาจารย์ตุ้มรู้สึกไว้อาจารย์ตุ้มนะจิตไหลไปแล้วคือการที่จิตไม่ไหลไปเนี่ยไม่ใช่ประคองไว้ตราบใดที่ยังประคองไว้ก็ได้ยังหางานทำอยู่จิตมันสงสัยไหมคุณผู้ชายที่ใส่แว่นสงสัยรู้ว่าสงสัยรู้ลงไปตรงๆมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นงั้นฝนขึ้นมาจะถลำลงไปตรงนี้รู้สึกไหมอ้าวจะหนีไปไหนอะไรนะอยากถามไหมอยากถามรู้ว่าอยากถามนะก็ยังไม่ต้องถามนั่งดูไปนั่งดูความอยากของเราไป ก็ไ ือวิปัสสนาเนี่ยนะหรือธรรมะแท้จริงเนี่ยเรียนไม่ได้ด้วยการฟังหรอกแล้วก็เรียนไม่ได้ด้วยการคิดหรอกการฟังได้แค่ความจำการอ่านได้แค่ความจำนะการคิดได้แค่ความคิดไม่ใช่ความรู้งั้นแค่เราสงสัยเราอยากจะถามเรารู้ว่าใจมันกำลังดิ้นมันมีแรงดันขึ้นมามันอยากถามเรารู้ทันมันถ้าเราปฏิบัตินะเราเห็นสภาวะเราเห็นของจริงในใจตัวเองหน้าที่ของเราไปเห็นของจริงในใจตัวเองบ่อยๆอ่ะถามไปตอนนี้ไม่ได้อยากถามนะเห็นไหมไม่มีความจำเป็นที่ต้องถามหรอกเพราะว่าธรรมะเนี่ยนะไปจำไว้เดี๋ยวก็ลืมหัดรู้สึกไปนะหัดอ่านความรู้สึกของตัวเองให้คอยรู้ทันกิริยาอาการของจิตใจตัวเองไปเรื่อยๆใจลอยรู้จักไหมเนี่ยไปดูเขาลืมตัวเองรู้จักไหมเอานี่อีกคนหนึ่งแล้วลืมอีกแล้วชื่ออะไรลืมอีกแล้วหญิงรู้สึกตัวไว้อย่าไปประคองให้มันซึมทื่อๆไว้รู้สึกตัวให้มันสบายๆยังจงใจรู้สึกอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะรู้สึกไหมว่าจงใจบังคับมันอย่าไปบังคับอย่าไปประคองเอาไว้ให้รู้สึกไปสบายๆเป็นไงส่งกันบ้านหน่อยดีแล้วดีแล้วนะทำถูกแล้วคอยรู้สึกเรื่อยๆหนีไปคิดแล้วรู้ไหมลืมตัวเองแล้วมัวแต่คิดรู้สึกไหมรู้จักไหมว่าลืมตัวเองต่อไปนี้เวลามันลืมตัวเองนะรีบรู้ไวๆไม่ต้องทำอย่างอื่นหรอกหนีไปคิดอีกแล้วรู้ไหมลืมตัวเองอีกแล้วต้องคอยรู้สึกตัวนะการปฏิบัติไม่มีอะไรมากรู้สึกตัวไปรู้สึกตัวเองสิสนใจอะไรครับหนีไปคิดทราบไหมหัดรู้สึกไปนะโยดีแล้วโยอย่าไปทำอะไรแปลกๆนะโยปล่อยๆไปงั้นนะเดี๋ยวเสียชื่ออาจารย์สุรวัตรนะ เอาเอกใจลอยไปแล้วป๋องเป็นไงป๋องเริ่มมันขี้เกียจมาหลายปีแล้วแต่ก็ดีนะภาวนาก็ดีใช้ได้แล้วของต้องคอยรู้ไปเรื่อยๆนะกว่าจิตจะตื่นขึ้นมาได้อย่างนี้ก็ไม่ใช่ง่ายคอยรู้สึกไปตื่นได้ยากนะแต่หลับง่ายนะถ้าเราปล่อยพักเดียวเดี๋ยวก็หลับใหม่งั้นคอยรู้ไปเหมือนพายเรือทวนน้ำนะอย่าขี้เกียจพายคอยรู้คอยดูทุกวันสม่ำเสมอต้องสม่ำเสมอนะเมื่อเรารู้สึกตัวเป็นแล้วต้องดูทุกวันดูทั้งวันได้ยิ่งดียกเว้นตอนที่ทำงานที่ต้องคิดทำไมต้องดูทั้งวันดูสม่ำเสมอเพื่อเราจะเห็นไตรลักษณ์ได้ถ้านานๆดูทีจะไม่เห็นหรอกอย่างเราเฝ้ารู้เฝ้าดูเราจะรู้สึกเลยว่าไอ้ตอนที่เรามาตามดูแล้วมันเจริญสติปัญญาอะไรเจริญม่องไวขึ้นดูไปเกิดขี้เกียจไม่ดูพอเราไม่ดูมันเสื่อมเราก็เลยไปเกิดสัมพันธ์ผิดเลยว่าถ้าเราดูมันก็เจริญถ้าไม่ดูมันเสื่อมงั้นเราทำได้แต่ถ้าหากเราตามดูของเราทุกวันนะไม่เคยย่อหย่อนดูไปเรื่อยเลยถ้ามันเสื่อมให้เห็นต่อหน้าต่อตาอยู่มันจะเห็นเลยว่าความจริงเนี่ยเราบังคับมันไม่ได้หรอกงั้นหน้าที่เราทำสม่ำเสมอนะทำบ้างไม่ทำบ้างมันจะไม่ตัดสิ่งความรู้ไม่ลงนั่นครูบาอาจารย์จะสอนต้องทำต่อเนื่องถึงดูทีดูไปเรื่อยดูทุกวันนะอย่าย่อหย่อนถ้าดูแล้วเจริญพอย่อหย่อนแล้วเสื่อมอย่างเงี้ยจะไม่เห็นความจริงของจิตว่าเป็นของเสื่อมแต่ถ้าเราดูทุกวันเจริญแล้วเสื่อมต่อหน้าต่อตาทั้งที่ดูอยู่มันปัญญามันแจ้งขึ้นมาโอ้จิตมันของเสื่อมนะอุตส่าห์รักษาสุดฝีมือแล้วก็ยังเสื่อมจิตนี้เป็นของบังคับไม่ได้ห้ามไม่ได้ค่อยดูค่อยดูไปเป็นไงมากับใครแต่งงานไปยังเหรอนึกว่าแตกไปแล้วเป็นไงภาวนาเป็นไงบ้างฮะแล้วตายประโยคนี้นานๆหลวงพ่อได้ยินทีนึงตายไหมขยันไว้นะขยันไว้ดีแล้วล่ะ ที่จริงก็คือมันก็มีพัฒนาการขึ้นมาจิตใจของเราตั้งมั่นมากกว่าแต่ก่อนคอยรู้เนื้อรู้ตัวไปเป็นผู้ใหญ่ขึ้นละนะคอยรู้สึกไปโบกลับไปอยู่บ้านแล้วเลยเอ๊ะเบียร์พี่น้องกี่คนละสี่ละนี่ไงจักสิทธิ์จักสิทธิ์เว็บไซต์อะไรนะลืมนะธรรมะอะไรภิกษุนี้ละนามเหรอเบียร์รู้จักอาจารย์สุรวัตรยังนั่งอยู่ข้างหน้านี่นะอ้าวบอยว่าไงบอยวันนี้ทำไมพวกเล่นเน็ตมาเยอะจังเลยนะ อย่าเล่นเยอะนะเน็ตอ่ะเบียร์ใจลอยแล้วรู้ไหมเบียร์ใจลอยไปแล้วมันใจลอยรู้ว่าใจลอยนะจิตเป็นไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นคอยรู้เรื่อยๆคุณนี่ชื่ออะไรลืมอีกแล้วชื่ออะไรนะรู้สึกไหมรู้สึกไหมใจลอยไปแล้วนะจากถึงไปหลบตรงนั้นก็ยังเห็นรู้สึกไหมคนมาใหม่ๆจะงงหน่อยนะนี่กำลังตรวจการบ้านพวกเก่าๆตุ๊กเป็นไงตุ๊กแปลว่าอะไรเรื่อยๆดีแล้วดีแล้วเบียร์ใจลอยไปอีกแล้วเบียร์อย่าบังคับมันนะไม่ใช่การบังคับนะแต่เป็นการรู้ตามที่มันเป็นเอากบบ้างไงกบเขาจะพาใครมาวันนี้แล้วเดี๋ยวรอบสองพยายามมานั่งหน้าๆแล้วกัน ไม้บ้างไงไม้นายยันนิดกำลังกลุ้มใจแล้วไม้รีบตอบไปเป็นไงภาวนาบ้างเปล่าตื่นบ่อยไหมเอาพูดหน่อยสิจะส่งกันบ้านในใจเรื่องพวกนี้โอ้เหรอเหรอเหรองั้นนั่งรถเมล์เรื่อยๆนะทำอะไรแล้วสติเกิดก็เอาอย่างนั้นแหละนะระฆังช่วยนะนิด